Odbiera dzięki ERA. We'll be right back. do 23.30. Marusza z Berlina, która maluje od rave do progresywnego drum and bass, natomiast punktualnie o godzinie 23.30 pojawi się ich dwóch, bo to The Advent z Londynu, tych dwóch londyńskich playboyów. Nie wiem, czy wiecie, ale do turnieju przygotowywał nikt inny jak DJ Hal, który jeszcze rok temu był na imprezie Mayday. doing music all day long and wait till I'll succeed. Hold back the dreams of life and luxury and fight my greed. I would not do it longer if the dream was without a pay, or if I thought I'm doing wrong at the end of the day. Deep in me, I'm still confident I am on my way. Don't need a fortune, just enough to live and be okay. your love. When deep light like comes, pass it on. What you do is up to you. The pressure's on, pass it on. Transmisję Mayday każdy odbiera dzięki ERA. I'm Drop! Każdy odbiera dzięki ERA. Go, go.